1899 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bonus Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 listopada, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Zażalenie odrzucone. Twórca marki Red is Bad, Paweł S., zostaje w areszcie. Do aresztu w Warszawie trafił kierowca Ubera, podejrzany o gwałt. Miał wykorzystać nietrzeźwą pasażerkę. W serwisie też atak zimy na Pomorzu. 12 godzin z lekkimi przerwami non-stop sypie, no to trudno jest, żeby utrzymać drogi w idealnym stanie. Twórca marki Red is Bad, Paweł S., podejrzany w związku z nieprawidłowościami w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, pozostanie w areszcie do 28 stycznia. Taka jest decyzja katowickiego sądu okręgowego, który rozpoznawał zażalenie obrony. Paweł S. ma zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania pieniędzy. Prokuratura nie informuje, czy przyznaje się do winy, czy nie. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada 10 filarów zmian w sądownictwie. Chodzi m.in. o usprawnienie portalu informacyjnego, cyfryzację rejestrów oraz reformę przepisów obiegłych sądowych. Minister Adam Bodnar przekonywał, że sprawne sądy to jeden z najważniejszych priorytetów reformy wymiaru sprawiedliwości. Jednocześnie wyjaśnił, że przedstawione propozycje należą do nietypowych. Nietypowych o tyle, ponieważ one nie dotyczą tych kwestii, które są przedmiotem bieżącego sporu polityczno-ustrojowego, ale które odnoszą się bardzo konkretnie do zwiększenia sprawności sądów, do zwiększenia efektywności postępowania sądowego. Zmiany będą dotyczyć również spraw frankowych. Sędziowie będą mieli przydzielonych asystentów, będą też wspierani przez nowoczesne technologie. Resort Sprawiedliwości będzie dążył do usprawnienia mediacji sądowych, a prezesi sądów mają przejść szkolenia z zarządzania. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Na 3 miesiące do aresztu trafił kierowca Ubera, podejrzany o gwałt. Miał wykorzystać nietrzeźwą pasażerkę. Podejrzany to 42-letni obywatel Gruzji, wyjaśnia rzecznik prokuratury Warszawa-Praga Norbert Woliński. Prokuratura nadzoruje postępowanie przeciwko obywatelowi Gruzji podejrzanemu o popełnienie czynu z artykułu 198 kodeksu karnego, to jest doprowadzeniu innej osoby do obcowania płciowego przy wykorzystaniu bezradności tej osoby. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia tego czynu. Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Do zdarzenia doszło w Warszawie w nocy z soboty na niedzielę. 30-letnia kobieta sama zgłosiła się na policję. Policjanci ostrzelali niewłaściwy samochód na rzeszowskim odcinku autostrady A4. Mieli zatrzymać osoby posiadające narkotyki i broń. Akcja była zaplanowana w Małopolsce, jednak przeniosła się na Podkarpacie. Funkcjonariusze z Rzeszowa przez pomyłkę zatrzymali inny samochód, którym jechało dwóch mężczyzn niezwiązanych ze sprawą. Mężczyznom, którzy podróżowali tym samochodem, policjanci zapewnili pomoc medyczną, wzywając na miejsce pogotowie ratunkowe. Mężczyźni w związku z działaniem policji nie ponieśli poważnych obrażeń. Dodatkowo zaproponowana została im również pomoc psychologiczna, z której nie chcieli skorzystać. A roszczenia wynikające z działań funkcjonariuszy zostaną omówione i uzgodnione w ramach toczonego postępowania szkodowego. Powiedział Piotr Szpiech z policji w Krakowie. Właściwych 3 przestępców udało się złapać w Rzeszowie. Jeden z nich próbował potrącić policjanta. W samochodzie i jednym z mieszkań znaleziono 6 kg narkotyków i broń z ostrą amunicją. Są ostrzeżenia przed oblodzeniem na Pomorzu i w południowo-wschodniej Polsce. Już teraz intensywnie pada śnieg, m.in. w rejonie Słupska i Wejherowa na Pomorzu. I tak będzie do rana. Nie lepiej jest na Pomorzu Zachodnim. Wieczorem i w nocy w Koszalinie spadło kilkanaście centymetrów śniegu. Dariusz Papka z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej zapewnia, że drogowcy pracują bez przerwy. Dokładamy wszelkich starań, żeby ten ruch w miarę się płynnie odbywał. Na ulicach Koszalina pracują 23 pojazdy z pługami, w tym są solarki, piaskarki, które posypują ulicę solą lub mieszanką solno-piaskową. Natomiast na chodnikach i przejściach dla pieszych, gdzie jest tak zwane ośnieżanie ręczne, pracuje 10 brygad, pracuje 14 małych traktorków, które jeżdżą z pługami i posypują piaskiem lub mieszanką chodniki. Mieszkańców Koszalina zima nie zaskoczyła. Nie wszyscy jednak uważają, że drogi są odpowiednio odśnieżone. Jest trochę ślisko, taka aura, trzeba uważać. Nie jest źle, aczkolwiek trochę późno wyjechali z pługami na drogi. 12 godzin z lekkimi przerwami non-stop sypie, no to trudno jest, żeby utrzymać drogi w idealnym stanie. Wszystko odśnieżone, czarne nawierzchnia, jest ekstra. Stanęli na wysokości zadania.

Zespół T-Love i King na otwarcie drugiej godziny naszego spotkania w audycji tu, Myśliwiecka 357. Gosia Jakubowska, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, witamy Państwa ponownie i do 14 zapraszamy do słuchania Trójki, przynajmniej do 14 warto z nami zostać i także do współtworzenia tego programu, jak co dzień. Dzień dobry, teraz jest audycja, w której coś tam można zamówić na antenę, prawda? No i właśnie, w związku z tym miałbym prośbę. Coś mi się tam biło uszu o Thin Lizzy i tak mi chodzi właśnie Thin Lizzy, ale w wykonaniu Metalliki. Już wiadomo, o co chodzi, prawda? Whiskey in the jar. Taką pogodę to fajne będzie, takie energetyczne. Trochę, wie pani, nogi wyprostuje. Mam na imię Tomek, telefonuję z Bolesławca na Dolnym Śląsku. Money she was counting. I first pretty odnalazłem w internecie setlistę pewnego koncertu. I zdziwiłem się, bo nie znalazłem na owej liście tego utworu, albo mam jakieś problemy dzisiaj ze wzrokiem. No ale wygląda jednak, że nie zagrali tego utworu 1 czerwca 1999 roku na warszawskim stadionie Gwardii. 25 lat minęło, tak? 25 lat temu odbył się ten koncert zespołu Metallica i pamiętna audycja pokoncertowa, cała noc z Metallicą w programie trzecim Polskiego Radia. Mój kolega Marcin Cichoński do dziś wspomina, jak to wymyśliłem, że na koncert Metalliki trzeba się wybrać w koszulce Kraina Łagodności. No ale takie to były czasy. Marcinie, serdeczne pozdrowienia z Myśliwieckiej 357. Program Trzeci Polskiego Radia. Popełnić błędu.

Płyta o bardzo enigmatycznym tytule, Chromakopia, szybko zmaterializowała się w liczbach. W dniu premiery album odtworzono ponad 85 milionów razy. W pierwszym tygodniu od premiery płyta została sprzedana w nakładzie prawie 300 tysięcy sztuk, wyprzedzając tym samym Eminema z jego najnowszym albumem o 20 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Utwór Sound Chroma to jedyna piosenka artysty, która osiągnęła pierwsze miejsce na liście przebojów kanałów streamingowych, jednocześnie tytułując muzyka pierwszym raperem od 4 lat, którego album znalazł się na pierwszym miejscu listy przebojów Billboard. A wszystko to Tyler, the Creator, osiągnął w zaledwie 4 dni. Jest to odpowiedź na pytanie, jak to się stało? Po prostu wydał album w poniedziałek. Bo chociaż płyta Chromakopia ukazuje nowe oblicze artysty, które należy przefiltrować przez mijający czas i pojawiającą się dojrzałość, to jednak króluje tu rap. W tekstach wątki osobiste przeplatają się z refleksją nad czarnoskórą reprezentacją hip-hopu i tego, czym nasiąknęła przez ostatnie lata ta scena. Z jednej strony artysta czuje się gwiazdą rapu, no a z drugiej strony zdaje sobie sprawę o ulotności tego tytułu ze sprawą nadchodzącego nowego pokolenia. Z jednej strony pojawia się pewność siebie, z drugiej strony jakieś odległe, rysujące się w przyszłości szaleństwo, a te wszystkie nieco luźniejsze momenty na albumie stanowią ucieczkę od codziennych problemów. I choćby dla samych już tekstów możemy powiedzieć, że ten album trafia do każdego, ponieważ problemy, które porusza nasza rola w rodzinie, nasza rola w społeczeństwie, a także zmartwienia, którym tak dzielnie stawiamy na co dzień czoła, powodują pewnego rodzaju zjednoczenie i zespolenie z naszą codziennością. Drugim aspektem stanowiącym o wyjątkowości jest muzyka. Tu mamy mieszankę gatunkową. Od soulowych, jazzowych brzmień po te nieco bardziej progresywne granie i balladowe zaśpiewy. W niektórych recenzjach spotkamy się z określeniem, że jest to barokowy album. I muzycznie to chyba najlepsze podsumowanie, bo ozdobników tam znajdziemy naprawdę dużo. No a czym jest tytułowa Chromakopia? Nikt tak naprawdę nie wie. Chociaż niektórzy łączą to z postacią dyrygenta Chromy Wielkiego z Phantom Talbot, którego orkiestra tworzy kolory świata. I faktycznie w jednym z teledysków znajdziemy do tego nawiązanie, to mimo wszystko nie jest to powiedziane jednoznacznie i wprost. Warto też wspomnieć o warstwie wizualnej. Pierwszą z nich jest maska, w której występuje artysta nie tylko w teledyskach i na okładce, ale również na koncertach, a pod którą może ukrywać się oblicze każdego z nas. Drugą warstwą jest kolor zielony. Ten towarzyszył w odcieniu limonkowym przez całe lato przy okazji albumu Brat, no a tu otrzymujemy ciemny odcień. I nie jest to jedyne podobieństwo do albumu Brytyjki. Artyści są bacznymi obserwatorami społeczeństwa i próbują uchwycić pewne emocje i postawę, która towarzyszy konkretnej grupie społecznej. W przypadku Taylora jest to młody dorosły i osoba zmagająca się z kryzysem wieku średniego. Od premiery Chromakopii minie za chwilę miesiąc, a my co chwila dowiadujemy się czegoś nowego. Początkowo były to koncerty niespodzianki, które artysta zapowiadał tego samego dnia, gdy planował występ, a o miejscu informował na chwilę przed wydarzeniem w mediach społecznościowych. Natomiast kilka dni po premierze dowiedzieliśmy się, że artysta planuje rozwijać swój talent aktorski, który możemy obserwować nie tylko w teledyskach i na koncertach, ale też i na dużym ekranie. Niebawem do kin wejdzie produkcja wytwórni A24, gdzie u boku najgłośniejszych obecnie nazwisk Timothée Chalamet'a i Gwyneth Paltrow pojawi się właśnie on, Tyler, the Creator, który podejrzewam, że jeszcze nie raz nas zaskoczy i zapewne sprawi, że prędzej czy później powrócimy do albumu Chromakopia. Like the way that this is looking, mirror got me thinking about my booking. I just need this time to myself to figure me out. Do I keep the light on or do I gracefully bow out? Obecnie artysta przygotowuje się do dużej trasy koncertowej, podczas której wystąpi również w Polsce 10 maja przyszłego roku w Krakowie. O fenomenie albumu Chromakopia mówiła Gosia Jakubowska. Salonowe Lwy to zespół Martini Police w audycji Tu Myśliwiecka 357. Za 20 minut 14, a nawet prawie już za 19 minut 14, a państwo dzwonią 22 i 7 trójek. No i te ważne piosenki na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia brzmią lepiej, zwłaszcza kiedy takie warunki za oknem i w drodze. Proszę posłuchać tego telefonu. Chciałabym posłuchać Depeche Mode, Walking in My Shoes. Jadę do Koszalina, jest śniegu po kolana i potrzebne są dobre buty, których nie zabrałam ze sobą. Mam na imię Alina, w drodze do Kołobrzegu. You're stumbling in my footsteps. To jedna z Państwa propozycji do dzisiejszego wydania audycji tu Myśliwiecka 357 Walking in My Shoes, zespół Depeche Mode. Za 13 minut 14. Teraz zapraszam Państwa do słuchania Trójki również dziś po 23. Gościnią kolejnego odcinka audycji od nowa będzie bowiem Emilia Pobiedzińska, aktywistka i edukatorka menopauzalna oraz trenerka fitness. W szczerej i osobistej rozmowie z Joanną Mielewczyk opowie ona o okresie, który w przestrzeni publicznej wciąż bywa tematem tabu – menopauzie. Ten moment, według Emilii, stanowi wyjątkową okazję do skupienia się na własnym zdrowiu i dbaniu o siebie. Jest decydującą chwilą i stanowi o tym, jak będzie wyglądała druga połowa życia kobiety. Jeszcze zanim weszłyśmy tutaj, to powiedziałaś mi, że od lipca zeszłego roku, a prowadzisz bloga Stronę Spauzowana, dostałaś 182 tysiące maili od swoich czytelniczek, głównie kobiet, prawda? Na temat menopauzy. Powiedziałam, że zaczniemy od doświadczenia i chciałam o twoje doświadczenie menopauzalne zapytać. To bardzo trudne nie doświadczenie, ale trudno znaleźć ten początek, od czego zacząć, czy od własnego życia. A myślę, że to chyba jest najbardziej kluczowe, dlatego że tam jest ta geneza i mojej działalności teraz, ale też mojego podejścia do życia, podejścia do tego tematu, podejścia do doświadczeń mojej i tysięcy kobiet, które gdzieś teraz przy mnie są. Tak czuję, że mam przy sobie wiele tysięcy kobiet, którymi niejako się opiekuję, no nie przesadzając, ale mimo wszystko daje im jakieś poczucie bezpieczeństwa, w ten sposób powiem. Myślisz, że to dlatego, że bardzo szczerze mówisz o swoim doświadczeniu? Tak, że to jest podstawa. Myślę, że dlatego, że się tego nie wstydzę. Myślę, że dlatego, że mówię bardzo wprost. I myślę, że dałam taką twarz, bo menopauza lubi nie mieć twarzy, albo mieć taką twarz bardzo sztuczną, nierzeczywistą, przez co bardzo boli. Bo nauczyliśmy się patrzeć na menopauzę przez pryzmat mediów. Myślę, że to jest takie duże zło dla wszystkich, i dla kobiet, i dla mężczyzn. Bo media pokazały nam menopauzę w obrazie starszej kobiety, która jest smutna, zmarszczona, zgrzana, z wachlarzem i jest taką kobietą, z którą nie chcemy mieć nic do czynienia i nie chcemy się takiej widzieć. I myślę, że jak ja zaczęłam mówić do kobiet i zobaczyły, że niekoniecznie jestem jeszcze siwa i zmarszczona, ale też trochę szalona i trochę zwyczajna, tak jak one, to bardziej dałam im nadzieję na to, że to nic takiego strasznego, że da się to przeżyć. Na rozmowę Joanny Mielewczyk z Emilią Pobiedzińską zapraszamy do Trójki dziś po 23. So who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. And I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light. They're all infected, but he'll be alright, 'cause he's a scumbag, don't you know. I said he's a scumbag, don't you know? I'm sorry, love, I'll have to turn you down. Oh, we must be up to summer. What are the chances? Sure, it's more than likely. I've got a feeling in my stomach. I start to wonder what your story might be. What your story might be. Yeah, 'cause they say it changes when the sun goes down. Yeah, they say it changes when the sun goes down. And they say it changes when the sun goes down. Around here. Around. Yeah.